خدایا داد از این دل، داد از این دل، که ما یک دم نگشتم شاد از این دل، شاد از این دل. چو فردا داد خواهان، داد خواهند، بگو فریاد از این دل، آی بگویم ماد و سر، فریاد از این دل، داد از این دل. شما لاله زار و لاله چین و به شما لاله زار و لاله چین و وینم حال حال هم داغ تدیره وینم چنو مبون دل برو که ماهی جور که میبینی زمونه سال به سال کهنه با ما شد آی بیا که نوروزه دنیا دروزه تا آدمی جونه دلم چشان خوبر سون زبینه که قدر تو کمون پشت ما بوزه بیا بیا با هم برم بند دره یا چره با مالا مگو سبا دیر سبا ورخ بیا تا برم حالا در آن در دور از همه بی هم همه خرم و خندان دور از شر و شور و شر با شر شر او کنم لالا آی بیا که نوروزه دنیا دروزه تا آدمی جونه دلم چشان خوبر سون زل بینه که قد تو کمون پشت موبوزه تا آدمی جونه دلم چشان خوبر سون زل بینه که قد تو کمون پشت موبوزه